لکلکی من گینوی دا پایی زور زور بدنگا کاتی که هموان لمال درون دروا درون بو کار کردن هز به تنیایی و به طاقتی دکم لو کاتانه دا هز دکم که پیکنم برو او جور درگا سوزم دبن جیمی پیوتم که اول رابردو دا جوری دایکم بوا بلا مستا کلیل دراوا لو کاتوی دایکم بطی هشتوا هیچ کسی نی کردو توا زور حزدکم سیری بکم او جورا لدیدی ایمیلی دا که هر لمنالیو دایکی لدستی دابو وک جوری خونکانی وابو هیوادار بو روشک بتوانی بروات او جورا و ایمیلی زور بتاسو بو ببینینی او جورا براسی خونت بده که دوی بینی ایمیلی؟ بله خونم پیو بینی بلام که از دامیتم بیر ندهد لگل اوش ده زور دل خوش بون بو خونه ایواره که مگل بردم جورکی دوستم او جور درگا سوزکه یا بله خونم پیو بینی جور درگا سوزکه؟ ها؟ ده کت بو امرنگی هر بجار دوا لوانیا لبر او بیک رنگی دارستانه براست؟ ای پدرا گندو که بورد به بردامی و جوری دخستوا؟ دخراوا؟ او ده سالا کس نیچوتن او جوروا؟ بو ماوی ده سال بو چی بوردم درگاهی دخستوا؟ ها؟ هاو سرگیری دک موباو کم رو داوی که بزار کر بو بپور الیزابیز رازی نبو بوا بلام لبر اوی دکم باو کمی خوش ویستوا روشتو بولایو اویش کسی که هجار بوا او جوای لپور الیزابیس کردوه که زور تو رابطو هسته اتا خستنی درگاه کلو کاتوه بو اوی ریگه لده کد بگری لگرانوی بو جورکی او کاته پورم زور تو رابوه لبر اوی دایکم لقصکی او درتوه برای تو باردوخی او کاته وای کر که پورت او بریاده بدار های میلی لو کاته دا دایکی پور الیزابیس نخوش بو همون دلنیو بون کدم ریه شمار دو تاو کو استاتن در لبردم ام جورا دا وستاوم بلان بردوام دبینم داخراوا او کل کشه عزیزکم هر کات پور روشت دروا بدوی کلیل کدا بکره بیکو من لسندوق کلاوکان دا حالی کرتوا من دلیم لوا نتوانم بیپرسی خوی بدوی دا بکرم او کاری کی نشیاوا تو کسی چی زور روشت برزیم شاقولا بکه بگیره بسی یکی زر گوره یا تیدی تیدی اوه دیک ما هر وحا توش جیمی ریگه به ایمیلی بده بروه تجوره که دیکی اوه تکار لیده کمیلی زابیس تمنی لیازه سالی تیپری و ما فی خوی تیشتک در باری دیکی بزانه اگر کمی کیش بید درباره بسازی جولیت خسی باب که دکره بدریج های تمن بیدنگ بینو نهین یکانی لکتگی بشاری نوا بله منی شاورم لگم تو ایلین خیرا که برو آگاو لخوارد نکبه نوگ لسر آگرا که بسوتی دی خیرا برو ها باشا چاوره که منیش دیم لگل تا او رفتاری که نشیه و نه توانم او بکم بگو من اول صندوق کلاوکا نشار دویتی و من دلیم صندوقه که؟ خوشکم الیزابیس بریارم دا شوبه دو گلاس بکم بلام او پیاوه پیاوه کی هجاره و به هیچ شیوه یک لشانی امدانیه که تو شوی پی بکیت ده بیر لوا بکیت و تو هجاری ویگر نبی لبردم حاصر گیری امدا دلنیان پشیمان بی تو لو کارت پشیمان نبنو خواد لگل الیزابیس خواد لگل جوره کم دایکم لروجانی بارانای وگ امرو داتی دکرد؟ کتیبی دخوینده و یا اشتی دتنی یا لپندرکه و تماشای دروی دکرد با بله وایا لروجانی باران ده همیشه تماشای پلکزاری نیده کرد باوکم پیوتم که دایکم حزی ده کرد لپنزره جورکی و تماشای پلکزاری نبکرد بس ایتر ایمیلی تکر لده کم پوره دمویو تنها بو یک زر جورکی دایکم ببینم تنها یک زر زیادتر نا تکر لده کم پیموتی بس ایتر کیوم لیه بگرک چه؟ ناموی را بردو للای من زینوب کی توا چون که بچون جوروی جورکی دایکت دایکت ناگر ریتاو بود لم رو بدو او او جوره لبیده که به همو شیوی بلا من دموی جولیوت ایتر لیره نیه تو زور دل رقی بونا تو یادی دایکم کموا بوسی با را دی رقد لیتی براستی تو کسی که زور دل رقی سلاو لبه او دوائین نامی جولیوتا کنار دویتی لراستی دا لو کاتوی کنار دویتی نخوندومتا و نکرتومتا و ام جوره باشرین جوری مالکه یا جیمی بسی او جوره انداو بدایکم لبر اوی همیشه دایکن نخوش لاواز بو ایمیلی لبر او با پیرت او جوره دا پی کتیشی خوری تیده چه بو اوی برگری زیادتر بید بو نخوش یکی بستت اویا کبر دوم تندرستی او خراب بوا همو اندامانی خیزانه که خمی اویان بو تنانت پیمانوا بو کدائی که ماوی که زور ناجی لهمو من بچوکتر بو بوی خوش من دوی سو دلی من نداش کند من هر لمنالیو بردوم لگلی بوم زانی تی جیمی اگر به طاقت بوی او تماشای پلکزیرینه بکا چون که رنگکانی خوشی ده بخشه براست پلکزیرینه ریک وکو شادی وایا پاش گریانی کی زورو لگل در کوتنی تیشکی خورده دردکه و همو خمونا خوشیکان در روینه توا ای تو خمونا خوشید هی که به طاقت بکا جولیت نامه پید بلیم جیمی اوانش تی دایبتینو بلای تو گرنگ نیا براست ما بدلی تو بید خوشی؟ او خمانه تین که منالک لو تمنه دا بطاقت بکن یک دقیقه دزانم که دایکم کت یک مردو زور گند بوا هر با منالش توشی نخوشی بوا بیم بله جیمی هر لمنالی و نخوش بوا اموش تیک باش بو تنها او نخوشی او نبی که پیتم ود اول ورزی پاییز دار روی دا دایکت با هوی سرما و زور نخوش بو سرما که زیادتر و زیادتر نخوشه که لسر سخت دکرد او کاتش با ماوی دو روش باران بردوان بو او دو روشه جولیت به هوش بو هموان پیان وابو کدم ره لدلو و لخواه دا پاراین و کشفه بداتو بیگره نتو بو من خوشی بسرم ده حالات و کپل که زیرینا چند خمه کی گوره بو که تی کبیرم کرده و زانیم که من زور ناجیم یا خود رنگا من هرگیز نبم بدایک دل خوش بین ایتر هیچ تیگنیه به طاقتم بکات جولیوت تماشا که دوباره پل که زیرینا در کوتوا تماشا که چند زوانه بلکه زیرینا؟ ایمیلی؟ پوره دیورا شتیکی جوانت پی نشان دادم دیورا بینیت پوره او پلکه زرینه یا دی ایمیلی وره لگل ما خوشکی خوشویستم الیزابیز امرو روشی خوشبختی منه ویستم توش بشتر بید لو خوشی دا او خوشی که همو دلمی دا جیر کردوا امرو بوم بدای که منال اکی زور جوان ناوم لناو امیلی منو دوگلاز لخوا پارای نوا که خوشبخت بید و بو همیشه زردخانه رخصاری برازینه توا ام منالا گوهری بنرخی منه هشتا ایمیلی منالا بیموانی منی لبیر بید کاتی کپل کزیری ندبینی همو خمکانت لبیر بکا خوشکی خوش شویستم اوی استا خوش حارم دکات اوی یکم دالا کم ببینی هاول بده همیشه مند لبیر بی هاول بده کتکم زور کس باسی او دکن که گوایا الماسکی ونبوهایو نهانیه که تدایا لبر اوا منو سوزی بریار مندا ببین بلی کولرو او نهینی اشکراب کین لبر اوا القیده هاتو کن لکیده تی خوریه.